Loro Petrus bab telu. Para sedulur sing tak tresnani, aku saiki wis nulisi kue ping pindho. Nang layang kabeh lorone aku nuju nggugah angen-angen sing resik ing atimu. Mulane aku yo ngelingke marang kue bab tembung-tembunge para nabi suci sing wis ditokke ing jamane mbiyen. Aku uga ngelingke marang kue bab piwulange Gustine lan juru slamete awake dhewe. Sing wis didunung-dunungke marang kue karo para rasul. Perkara siji iki kue aja sampe lali para sedulur. Ing tek-tekane jaman wong-wong bakal ngumbar kedagingane lan bakal moyoki kue. Takon. Jarene Yesus wis janji arep teko meneh. Lah endi? Para mbah-mbahane awake dhewe saiki wis dikubur. Nanging sembarang ijek kaya mbiyen wae. Wiwitane langit lan bumi. Wong-wong kuwi njarak ora gelem ngakoni. Nek kawit wiwitane mbiyen wis eneng langit lan bumi sing tekane sangka tembunge Gusti Allah. Sangka tembunge Gusti Allah bumi mentas sangka banyu. Lan jalaran banyu dipisah karo Gusti Allah, bumi bisa eneng. Nanging yo nganggo banyu uga Gusti Allah ngrusak bumi sing dhisik. Bumi dikelepke sak kabehe. Lan uga manut tembunge Gusti Allah langit lan bumi sing eneng iki kesimpen tekane besok nek bakal dirusak nganggo geni. Besok ing dina kruton nek Gusti Allah bakal ngrutu lan ngrusak kabeh wong sing ora manut marang dhekne. Para sedulur sing tak tresnani, perkara siji iki kuwi aja padha lali. Ya kuwi sing diarani 1000 taun karo awake dhewe kuwi kanggo Gusti Allah namung sedina. Dadine kanggo dekne sedina tunggale karo 1000 taun. Mulane aja padha mikir nek wis kesuwen banget lan dekne ora bakal teko meneh. Ora para sedulur. Nek Gusti wis ngetokke janji bakal balik meneh, dekne mesti bakal teko meneh. Najan eneng sing padha mikir nek Gusti kesuwen tekane. Nanging apa to jalarane kok Gusti durung teko? Jalaran Gusti ngetokke kesabarane marang kowe. Karepe Gusti aja sampe eneng wong siji wae tiba ing karusakan. Nanging bisa kabeh wong padha ninggal urip dosa lan padha nurut marang Gusti. Nanging wancine tekane Gusti kaya tekane maling kae. Ora keneng dijagake. Nek Gusti teko, langit bakal ilang nganggo swara kaya nek mriyem njeblug kae lan perang-perangane bumi bakal kobong kabeh. Jagat sak penggaweane bakal kudu asok penjawab marang Gusti Allah. Para sedulur, nek sembarang kuwi mau kabeh bakal dirusak kaya ngono. Kepriye perlune nggonmu nglakoni urip sing suci lan sing nurut pituture Gusti Allah? Padha ngarep-ngarepo dina tekane Gusti kanthi tenanan nganggo urip sing ngajeni marang Gusti Allah. Nek Gusti teko, langit bakal kobong lan perang-perangane bumi bakal ilang. Jalaran sangka panase geni. Nanging awake dhewe ngarep-arep langit anyar lan bumi anyar kaya sing wis dijanji karo Gusti. Nang panggonan anyar iki sembarang bakal mlaku kaya sing dikarepke Gusti Allah. Mulane para sedulur sing tak tresnani, sak barenge awake dhewe padha ngenteni kuwi mau kabeh kelakon, ayo awake dhewe padha nglumuhi tenan nindake urip sing resik lan sing pantes rukun karo Gusti Allah. Datine nek Gusti teko, awake dhewe bisa ketemu ngono. Ngerti ya para sedulur? Ya kesabarane Gusti sing marake awake dhewe iki bisa nampa keselamatan. Uga layang-layange sedulure awake dhewe ing katresnan sedulur Paulus. Nggone ngomong ya nganggo kaweruh sangka Gusti Allah. Wujude nang layang-layange kabeh dene ngomongke bab iki. Ya bener, layang-layange sedulur Paulus ya ngrembokke perkara-perkara sing angel dununge. Wong sing ora ngerti lan ora jero kaweruhe ora bisa nyandak kuwi. Digawe jalaran kanggo nyimpangke tegese. Wong-wong iki ora namung kleru nggone ndunungke layang-layange sedulur Paulus, wujude nggone padha ndunung-ndunungke isi-isine kitab suci sing liya-liyane ya kleru. Kelakuan kaya ngono kuwi namung nekake karusakan kanggo wong-wong kuwi dhewe. Para sedulur sing tak tresnani, kowe kabeh saiki wis tak elengke, lan wis padha ngerti sadurunge. Padha sing ati-ati tenan karo piwulange wong-wong sing ora manut marang kekarepane Gusti Allah. Aja sampe katut penasarane wong-wong kuwi lan aja sampe pedhot saka pengandelmu. Malah padha mundhako ing kabecikane Gustine lan juru slamete awake dhewe Yesus Kristus. Padha mundhako nggonmu kenal marang dhekne. Muga-muga Gusti diluhurke saiki lan selawas-lawase. Amin.